50 languages. 84. 84. الماضي 4. Παρελθοντικός χρόνος 4. Παρελθοντικός χρόνος 4. يقرأ. Διαβάζω. Διαβάζω. لقد قرأت للتو. Διάβασα. Διάβασα. لقد قرأت كل الرواية. Διάβασα όλο το μυθιστόρημα. Διάβασα όλο το μυθιστόρημα. يفهم. Καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω. لقد فهمت للتو. Κατάλαβα. Κατάλαβα. لقد فهمت كل النص. Κατάλαβα το κείμενο. Κατάλαβα το κείμενο. يجيب. Απαντώ. Απαντώ. لقد أجبت للتو. Απάντησα. Απάντησα. لقد أجبت على كل الأسئلة. Απάντησα σε όλες τις ερωτήσεις. Απάντησα σε όλες τις ερωτήσεις. أنا أعلم هذا. لقد علمت هذا للتو. Το ξέρω. Το ήξερα. Το ξέρω. Το ήξερα. أنا أكتب هذا. لقد كتبت هذا للتو. Το γράφω. Το έγραψα. Το γράφω. Το έγραψα. أنا أسمع هذا. لقد سمعت هذا للتو. Το ακούω. Το άκουσα. Το ακούω. Το άκουσα. أنا أحضر هذا. لقد أحضرت هذا للتو. Το φέρνω. Το έφερα. Το φέρνω. Το έφερα. أنا آتي بهذا. لقد أتيت بهذا للتو. Το φέρνω. Το έφερα. Το φέρνω. Το έφερα. أنا أشتري هذا. لقد اشتريت هذا للتو. Το αγοράζω. Το αγόρασα. Το αγοράζω. Το αγόρασα. أنا أتوقع هذا. لقد توقعت هذا للتو. Το περιμένω. Το περίμενα. Το περιμένω. Το περίμενα. أنا أشرح هذا. لقد شرحت هذا للتو. Το εξηγώ. Το εξήγησα. Το εξηγώ. Το εξήγησα. أنا أعرف هذا. لقد عرفت هذا للتو. Το γνωρίζω. Το γνώριζα. Το γνωρίζω. Το γνώριζα.